się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono iluminację upamiętniającą Jana Olszewskiego. Były premier zmarł w wieku 88 lat. Ostatnia tura uczniów rozpoczyna ferie zimowe. Tłum chętnych, by zostać prezydentem Ukrainy. W wyborach wystartuje 44 kandydatów. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona iluminacja upamiętniająca Jana Olszewskiego, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Iluminacja przedstawia portret byłego premiera opatrzony imieniem i nazwiskiem i datami urodzin i śmierci. Jan Olszewski zmarł wczoraj wieczorem w wieku 88 lat. Prezydent Andrzej Duda, wspominając byłego premiera, podkreślił, że Jan Olszewski był człowiekiem wielkiej życzliwości, wielkiego doświadczenia. Był też wielkim państwowcem, który służył Polsce do ostatniej chwili. Jana Olszewskiego wspomina także Jarosław Kaczyński, prezes PiSu. W rozmowie z TVP Info przypominał, że Jan Olszewski w czasach komunistycznych był obrońcą w procesach politycznych. Działał też w opozycji, m.in. w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym i w Komitecie Obrony Robotników. Później był PPN, KOR. Dlatego faktycznie był członkiem, był jednym z najważniejszych ludzi KOR-u. No później Solidarność, praca przy tworzeniu Solidarności, przy statucie, doradca prawny. Człowiek bardzo w Solidarności ważny. Jednocześnie krąg ludzi o pokolenie młodszych, z którym był blisko. Z kolei wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że Jan Olszewski był człowiekiem wybitnym. Śmierć pana premiera zamyka pewien okres w życiu politycznym i społecznym naszego kraju, bo to odchodzi osoba, która była zaangażowana od początku w walkę o wolność w Polsce, był zaangażowany we wszystkie ruchy opozycyjne i działał dla ludzi, dla opozycjonistów. To bardzo piękna karta w historii naszego kraju. Nie zawsze zgadzałam się z tym, o czym mówił pan premier, ale na pewno to jest postać wyjątkowa i wybitna. Jan Olszewski po odejściu z funkcji premiera angażował się jeszcze w politykę, m.in. w ruchu odbudowy Polski. Stał też na czele komisji weryfikacyjnej WSI, doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, był kawalerem Orderu Orła Białego. I zmieniamy temat. Rozpoczyna się ostatnia tura ferii. Od dziś wolne będzie miało ponad 1 600 000 uczniów. Zimowy odpoczynek zaczynają uczniowie w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Na co powinni zwracać uwagę rodzice? O tym Katarzyna Ingram. Aktywny i bezpieczny, taki zdaniem rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anny Ostrowskiej, powinien być zimowy wypoczynek. Warto zapoznać się z podręcznikiem bezpiecznego wypoczynku. To zasady, które zarówno zimą, ale i też latem mogą nam się przydać do tego, aby ten wypoczynek, aby ten czas spędzony poza szkołą był bezpieczny, był dobry, był spokojny i był ciekawy. Podręcznik można znaleźć na stronach internetowych resortu. Wprowadzonej przez MEN bazie wypoczynku jest ponad 8700 zgłoszeń od organizatorów zimowego wypoczynku dla dzieci. Tak, aby każdy rodzic, każdy opiekun mógł sprawdzić, czy wypoczynek jest zgłoszony, czy jest zarejestrowany, czy jest bezpieczny. W poniedziałek do szkoły wrócą uczniowie z województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. O urząd prezydenta Ukrainy będą się ubiegać 44 osoby. Tylu kandydatów zarejestrowała ostatecznie Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza. Wybory prezydenckie odbędą się 31 marca, a o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. 44 nazwiska, które znajdą się na kartach wyborczych, to rekord w historii Ukrainy. Chętnych, którzy zgłosili się do Centralnej Komisji, było 94. Komisja odrzuciła jednak ponad połowę zgłoszeń, m.in. z powodu niewpłacenia przez niektórych kandydatów 2,5 miliona hrywien, czyli równowartości ponad 300 tysięcy złotych bezzwrotnego zastawu, co było niezbędnym warunkiem rejestracji. Z kolei na przykład przedstawiciela komunistów nie zarejestrowano ze względu na zakaz propagowania na Ukrainie komunizmu. W pierwszej trójce w przedwyborczych sondażach znajdują się obecny prezydent Petro Poroszenko, była premier Julia Tymoszenko oraz komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z piątku na sobotę w większej części kraju pochmurna, popada na zachodnim Pomorzu oraz Suwalszczyźnie. Najchłodniej w Zakopanem, minus 8 stopni, najcieplej w Szczecinie, plus 4. Jutro deszczowo z wyjątkiem południowego wschodu kraju, na termometrach będzie do 8 stopni na zachodzie. Trójka.

Mówiłem, że strefa spadkowa na 25. Lenny Kravitz trzyma się mocno i nie drgnie. Lenny Kravitz, ale Johnny Cash. Prawie 5 minut po 20. Jesteśmy w 1932 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 24. To też spadek o 3 pozycje. Dead Can Dance. Brodka ma urodziny, dzisiaj ma imprezę, ma się do nas odezwać, zobaczymy jak będzie. To jest jeszcze wszystko, czego dziś chce, czyli nie po raz ostatni. Na 23 spadek o jedną pozycję. Wybacz, proszę. Strasznie głośno, moje radiowe koleżanki zmarznięte, ale szczęśliwe wróciły ze zjazdu ze skoczni narciarskiej. Też można zjechać stamtąd na nartach. A my jesteśmy w naszym notowaniu na miejscu 22. To jest spadek o dwie pozycje. Się ściemnia. Tu się już ściemniło. Manam i Kasia Nosowska. Przez chwilę byłem zajęty, bo zrobiłem sobie 200 dzisiaj zdjęcie. Pewnie trafi na Facebooka, ale ponieważ nie mam Facebooka, to nawet go nie zobaczę. A my jesteśmy na miejscu 21 i to jest trzecia z czterech nowości. Król, z tobą do domu. Thank you. trzecia z czterech nowości w dzisiejszym notowaniu. Oczko wyżej na 20 mamy Cigarettes After Sex. Utwór nazywa się Neon Moon. When the sun goes down on my side of town, the lonesome feeling comes to my door. Whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks. Got a table for two way in the back, where I sit alone and think of you. Spend most every night beneath the light of a neon moon. If you lose, you won't know where. There's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of beams of a neon moon. Two young lovers running wild and free. Close my eyes, sometimes see you in the shadows of the smoke-filled room. No telling how many tears I sat here and cried, or how many. No i znowu udało mi się zrobić cztery zdjęcia między piosenkami. Zapraszam Państwa do Starego Młyna, skąd dziś listę przebojów programu trzeciego. My jesteśmy w tej chwili na miejscu 19. To grupa Cranberries. Smutno trochę, ale dobrze, że jest ta piosenka. All Over Now. Na 19 spadek o jedną. Adres mailowy lista.osobistapolskieradio.pl zatkał się kompletnie. To zaproszenia na koncert Dominika Millera w poniedziałek w Osieckiej. Na dziś kończymy. Będzie jeszcze trochę jutro w liście osobistej i u Marka Niedźwieckiego w programie Do Południa w najbliższy poniedziałek. A teraz czwarta i ostatnia nowość. Laocze. Spółdzielnia. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, oho, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby. cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Czwarta i ostatnia nowość w dzisiejszej 30 notowania numer 1932 listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, że mamy 8 dzień lutego, na 18 spółdzielnia i Laocze. Dziś to jest informacja potwierdzona. Monika Wrotka hucznie wyprawia swoje urodziny. Wysłaliśmy do nich w Państwa imieniu. Pozwoliłem sobie sformułować takiego SMS-a życzenia. Czekamy na odpowiedź. A tymczasem Syberię mamy na 17, czyli o jedną pozycję niżej niż przed tygodniem, z koncertu MTV Unplugged. Wrotka i Krzysztof Zalewski. Chcę już chętny już go. szybą widzę, że wieczorynka na stoku trwa w najlepsze. Zapłonęły światła jakąś godzinę temu i jest tam w tej chwili jasno jak dzień. A my jesteśmy w tej chwili w liście przebojów programu trzeciego na pozycji 16. To jest spadek i to znaczny, bo o 5 pozycji. Greta Van Fleet, You're the One. Niestety sytuacja z występem Zazwosieckiej od czasu, kiedy o tym mówiłem przy poprzedniej piosence, na razie nie drgnęła, ale wciąż trzymamy kciuki za to, żeby zaśpiewała, bo że do trójki przyjdzie, to jest pewne. Na miejscu 15 to jest też spadek o aż 5 pozycji. Kevendra. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino sin pensar, sin pensar. No i oczywiście od razu przyszedł mail z prośbą o zaproszenie na ZAS. Jeszcze nie, bo jeszcze nie wiemy na pewno. Jak będziemy wiedzieć na pewno, to się z Państwem podzielimy. Miejsce 14. Cortez, Stare Drzewa. Spadek o 2 pozycje. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa.